سنگے مجمل ذکر کیڑو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم زما غ نعمت پرتی سم کڑی و غدر پیات کی دا اجمال دی توای ترغیب ترغیب دا دی چا تخلی شیگن ور پیات کی چتا ور سر کڑی رغبت ور کی میلان ور کی چتا غدر پیات کی او په مجمل توک دستی پر بغل ترہیب ذکر کی ترہیب بیا یو چاته بیرول دی بیرول بیا دادی و هم که نکه نخ پاید دغه شی بیراویسی که اغی نعمتونه ندر پایده یا علاوه ایمان نراوری نو پای خودی ورز قیامت ده پا ورز که ده قیامت چی دی ده غسلور شیان الت نچلی جتو خود پدی دنیا که امختایه چه ارزایی چه بند راسم گا با دا طریقه پا کار واچوم یا با دا واچوم یا با دا یا با دا یا برا بخلاسم علاوه الت ده سلور سر کار نور کی نگور ترغیب و ترهیب بغل پر بغل ذکر کرده در قرآن عادتی ترغیب ترهیب ترغیب یو چاته تم ور پیدا کول یو چاته یو شی شپ نیک توګه وشکار کول ترهیب بیا دادی بیرول چکنه یو بیا دغه رقم خطر درته پیشیږي نو دغه دو آیات دلته ذکر سیبی و تمهیدن د جزای سچنو بیا ونه سدا میاشت مش پر ولکم یو ونی م میاشت پر وهل ده دا ټوله دغه ټول تفسیر و چې ول نعمت یا لکی انعمت علیکم ذکر کرے خپل قرآن عمیق گوری اغبد ازرد اخلاص زرب ناری وی لاس بلا الہ الا ناری وی برا بلک منصور ان الحق برا دا بدن تر برشتان لان الحق راوز برا تا غرا کمسیش بدا خبور بانی دی سمح مقزان ورطا محتوجی که وقت ور لروار کم او که فقط دا یو کسی تا منتظیرو که یو ناوالا در حال اغا دا قرآن کار نسی اخستلای اغا واقعی و حقیقی اغا دا زرز دا دا بدن بدن دا دا دا رگ رگ تا چی ایمان رسیج اغا دا رکم رسیج چی دا دو آیات ای دل تا وویل مال پا دا ما بینس که دا سلویشت معاملی دا کمی خبری تفسیرو دا دا غا چی تسیشم وکی چی ول و ذکرو نعمتی یلتی انعمتو علیکم برینو یو یو نعمت چی پیاد گی چی پر حور سیش خیزی در پریشوالی دا زنا دا پارا دا خزمت دا پارا بی حیا گی وی ور سره کول او هغه اولادونه چې درال اله اول فیاد مونږ چې ادر دین جل سلام حشر اساس به حریق لزوم سره چې علا وې ځنی خلاص میکړل اس فیاد مونږ چې د ګلګي عبادت مکو بیا الله سیستو به قبول کړل فیاد مونږ چې غ توبه مو فسره کم قبول دل چې سرونه مې وتر بل پر له وهله الا ول بیا مې توبه قبول کړل نو دا رقم رقم بیان خو وګر د په تفصیل باندې کیرس کده استیس فیاد نن چې دا سلویش تا بل اورا سپرس وی دا با دا گی غط و غط خلق دا خبر و قانون دی مال کم دا تربیزون خبرون اوری دلی کم دا راڈیو دا اوری دلی که پا غط و جلسو کی کشنستلی است پا پای که اغا مهم خبر برت خلاص پا دری تکی کرا گرزی چه هدف دا غا سیدینن آغا زایرالی برت چالا عز و جل آغا خبر از مجمخت و سردی چه یا بنی اسرائیل اذکور بیت که آغا یتون را اوگرزول چه مهم خبر آغا ترغیب و ترهیب دی پر بلخوان رسیت لای ترغیب و سورکی چنگ ورتوائی یا بنی اسرائیل ای اولاد اسرائیل ده یعقوب علیه السلام و سلام اسرائیل خدا یعقوب علیه السلام نمو و ذکرو تس خود ریات کی نعمتی اغ نعمت زما التي هغ نعمت انعمت چما انعام کری و علیکم پر تاسی و سم خبر گوری مجمل ذکر سوله مگر چی انسان و شیاری دا ټول سریال دی پر لپسی دا سری پر مخ کتی سی خدا گرد پا تبسیلم دلتا بیان سو چی آغا نعمتون و ریادی خدا اری و جلا جلا قصاو بستا یو یو سبک زنی جوری دی مگر خلاص سی بیرتا سر راوڑا چی دا نعمت و توری که پر لراجا مکر چی دا غیوه سل سال نعمتون و جدا میاشت بیان دل تیس خدا در پیاد کی و دا خبر چی انی ما فضلت ما پزیلت در کری وکم و تسیتا علی العالمین پر جی طول عالمین و بانینو دا عالمین و تخبیر تا خواسوار و رجی دی چه ما ور یهود نصارا بوایی چه اغا دی سیس پا قرآن کریم که لازه کرسی و جی چه علا پاک یهود و توایی چه ما پر گرد مخلوقات و تسی افزال گرد زولی است نو بیا تسی ولی دعویه که ویش برا و دا امت تا طول امت و افزال دی خدا آغا جواب دادی سی دا آغا عالمین و سخ دا آغا وقت عالمین مراد و چه پا آغا زمانه که پا آغا تاریخ که چه و دانه وچه در قیامت پوری چه ارسی انسانان رازی تر گرد و تا افزالی یا پا آغا وقت که چه پا جمزه که کم قومون و عالمون گرزی دل تر طور افزالی چوک و دا آغا یهود و نصاره دا بنی اسرائیل

پاغه ورس چې تدر ګریوان ونی ولسه څوک به خلاصي د الله د عذاب څوک برا پیش چې د يهودي الکی جنت کې بوزي پر د چکم شیان باندې هغه بزه در کماله ولل ته دا کله چلی جګر سره وتقو تسی و بیرجی ابنی اسرائیل یو من د هغه ورځ څخه لا تجزی چې بدلا نشور کولای نفس یو نفس انسان عن نفس د بل نفس طرفه څخه چې هغه مجرم دی شی ان هیڅ شی نشور کولای نه لژن ډیر شی ان بیان کړه د طالبانو تیس په پویر نه لژن ډیر هیڅ لا نشور کولای نو یو طریقه خو په دې دنیا کې د خلاصون دغه چې سړی چې بند راشي بلې په بدل کې راشي براوي تاوان یې زپره کوم بالله پسې الله پاک فرمایي ولا يقبل منها عدل ولا يقبل نقبل من هذا دغ نفسه چې دا مجرم دی دی پر کوپر مرسوی دی د دڅخه عدل پدیه الته نقبلیش پدیه به دا د پدی دنیا کې چې څوک د حکومت مجرم وخیږي بر جرمانه پری کې بر دغه د جرمانه واخل په هغه دنیا کې جرمانه څوک نشي پری کولای کافر چې پر کوپر مرده چی شپیش کې دی په هغه ځای کې دغه ځای هغه د فرق ځای د اوغه مخک آیات سره چې په خاطر سوی الله تبار دوار شفاعت د مخو په سی عدل ذکر سوی دلته عدل الا ذکر کی په سی شفاعت ذکر کی دا فرق وجه سره راوړي و انسانان دو قسم دي ځینی انسانان هغه دي چې اوغو پر پیسو ایمان راوړي دا خلکو پر چمانی برای پیسه د ځان نه بیلې مړې ک الاله ک پیسې نور کی نو هغه سړی چې دی هغه که به حکومت کې مجرم وختي اول حکومت ته نه وایي چې جرمانه درکوم اول مرکې پیشي نه وایي چې ما یې لکې پیسې لري جیبې ډک دی نیو کی اول هغه کار کوي برای چې پیسې به چا اوس د سره ما سترګې جوړ کړې کښته سي سپینږي کې ورسې ما د پاره مرکه ملاج زما د پاره ورسې زاري او بغیر دې ورته وکي زما دې د پیسې را بچاو کی یو ډله دا کسان بل ډله بیا غیرت منجی چې جنایت څنګه سوی براوی نو ولی ملا صبر استوم چې ورته کښته سترګې برزیز ما پر ځای زارې ورته کی ولی د کلی سپینږي ور استوم چې ما پر ځای زارې ورته کی هغه سړی ته به وایي سل کې ژوند واه خپل پیسې زغم کوم څه خو دې دغه د پاره چې ځان په وساتم نو بیا غیرت چې دی هغه اول شفاعت د مخه کوي او غیرت من چې دی هغه اول پیسې مخته کی الله دوار انسانان یاد کړل په او غزا کې چې واغه شفاعت د مخ کې به غیرت یاد کی چې هغه به غیرت چې به غیرت کی چې اول شفاعت را مخته کیم ولا کزن قبول شي کدا غیرت من دی چې پیسې د مخه باز دم ولا کزن قبول شي چې غیرت من یاد کی کدا ایس په خبره پویږي د عدل د شفاعت تقدیم او تاخير په دغه علاقه کړی د نور مزمن د آیات فرق نه سره لري چې که غیرت من دی په تاوان ټینګ دی چې تاوان مخته کی ام نه قبلیږي که به غیرت او شفاعت ته مخه کی ام بار ور مرکه مرکه ام نه قبلیږي نو نور د دغه آیات او د هغه آیات چې د ترهیب په باره کې او د بیرول په باره کې نور په مزمن کې فرق نه لري علاوه ایتي چې و بیرری د هغه ورته څخه چې بدلا نشي ورکولای یو نفس د بل نفس پر ځای باندې چې دای مجرم دی راسه تاوان زه د کمی خدا کار نکیږي ولا یقبل او نه قبلیږي من هدا دغه نفس چې دا ډیر دی لاور دی په تاوان ټینګ دی عدل د دې څه پدې هم نه قبلیږي چې برای پیسې بدر کې په پیسو میلا کی الله یې الته پیسې خلق څکی ولا تنفعو درېمه طریقه دا ده چې ولا تنفعو ګټه نه رسی ها و دغه نفس شفاعت هیڅ شفاعت شفاعت معنی خیر خواهی شفاعت دا غدی چې خلق چاته په مرکه ورولېږي دلته شفاعتون هم چې دې نه کړه دي د اېچا شفاعت پر شنو ورځي نه د نبی د پر شو ورځي نه د ولی دا نه د ملا دا نه د حافظ دا نه د شهید دا نه د مجاهد دا چاته پر شنو ورځي خو د کافر سره خبره ده بنی اسرائیل سره خبره ده د مؤمنانو د پاره چې بیا دې شفاعت سته دا خبره بنو سته کې دا د شفاعت پر لجلاک شفاعت د کافر د پاره ګر سره نسته ګر سره بس تا مګي وکړش د مؤمن د پاره بیا شفاعت د قسم دی یو قهری دی قهری معنی په زور یو په اذن د الله دی قهری شفاعت د مؤمن د پاره نشته قهری شفاعت دا دی چې الله اجازه نه کړي یو سړی په ورځ قیامت لیندل د کیر چې ما ومتره الهه دا پر نه راي الهه دا زما قریب دی ګر د خلق د غره کم متحیر په ځان کې چې اس نشي کولای خلق پیغمبر علیه السلام ته د شفاعت لپاره ورځ قصه ورده د حدیث د آدم علیه السلام سره شروع پر دا ګور د نبیانو راځي راځي راځي یو نه پیښیږي پیغمبر علیه السلام ته چې ورشي پیغمبر علیه السلام بسم الله سره پورته کیږي الله زما متره او بخش پیغمبر علیه السلام وه د عرش باندې پر سجده پرې سما و دا هغه څه سنایو د الله وایم په دې سجده کې پیغمبر په انن زما پر خوله نه راځي نه په دماغ کې څه په هغه ورځ هغه الفاظ الله زما پر خوله باندې راوي پدې سجده کې چې الله ته وژړي تعالی عز وجل رحمت پر جوش راسي برابر یا محمد ارفع راسك یا محمد سر پورته کنو محمد علیه السلام خدا الله معشوق ته تسر پورته ک واسأل تعطى واشفع تشفع خوشتنا وغرفته به سوال لري خو سوال دې پېښ کې درې کنو خو شفاعت وک شفاعت بغواړي خو به کې چې زه قبول کوم ګوره چې د الله اذن وسی نو پیغمبر علی السلام بر سر وای زرا پورته کوم برونه الله پاک ته شفاعت شروع کوم دا شفاعت چې وسی د سوال او جواب شروع سی بر د خلکو سام پورته شي سام چې پورته شي برونه هر نبی په خپل امت کې د ګناهکارانو لپاره شفاعت کوي راځي راځي راځي بر اولیاء د خپل متعلقین لپاره شفاعت کوي حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وای وای د اولیاء شفاعت وکي د انبیای وکي د علماء وکي دا حفاظ دا شهدا دا ګردو دا اخلاص یو سړی چې دی هغه هیڅوک لا شفاعت ګر نه کې پیدا ملائکه کشي دو رخ جروان کړی دا په دنیا کې یو نیک سړی نیک عمل سړی اشنا دی پره ځکه په دکان سره شریکان یا په یو بل ځای سره کښېنست یا پلا تدلیر وی ویني چې وی ویني اپلا نه یا اپلا نه نه وی چې دا رخ ته می بیا ما دا رخ ته کشي هغه نو ما دې سلام علیکم انډوال اخو بود دری چورتو بوری بی پی جو دا خواب لانه ایدی برا علا عز و جل تو یا اللہ زبا پر جنت سخواند و اخلم پا دبس بی بزرک کشان دی چی دیو دو رخت اولی بیشی رای لایک نو علا عز و جل گورد داقا شفاعت لا قبلی شفاعت نو گورد وارد وارد سون بنجز دی دا زور دا لاری نکیجی نو تیس خبر وزدک را دا کافر دا پار شفاعت ستا پا ایت صورت نست د مسلمان د پاره ستا کنست د وخت قسم دی یو د زور شفاعت چې د الله به اذن هغه امکان نه لري څوک نه شي کوله چې د الله اجازه وسوه بیا شفاعت شروع کیږي نو د اذن د لري د مؤمنانو د پاره ستا دلته چې په د قران کې یادی ولا تنفعها شفاعه دا د کافر د پاره دی کافر ته هیڅ شفاعت ګټن کې شفاعت مول نه کې را دي نه د ملاغه نه د نبی نه د ولي د اچاغه په شان ورځ د کافر د پاره ولی کافر ته الله سر او خلاص کړي چې پر کوپر مرشوې کار اخلاص دي ستاده پر به خیر خواهی بدن لار بیا نستم ولا تنفعو نگت رسیها و دغا نتو تا چون شفاعتون ایت شفاعت ده ده پر گت نرسی ولا هم ینصرون سلرم کار چپا دی دنیا که پا کار لویج اغا دادی چه ده چا کار بند سی و زای اول خودی چا چم وکی بل چوک پا بدل که ورسی برای بده ده پورز ادا کهو اغا دروازه خواه اللہ پر بنده دو امکار چی شو مال که بخیل سړی شفاعت د مخه کی او که غشتلی سړی جوان مرد او تاوانی و هغه وارد واره تاوان د مخه کی خیر خو هغه د شفاعت دروازه مالا پر بند کړ اده تاوان دروازه چې پیډیا د هغه مالا پر بند کړ دې درې درګای و ته رسوي په دې دنیا کې نو څلره مدرګا داده بر خپل د قوم لوچگان را ټول کی دې لو پران بولی لټانی بولی ا دغه لوچگان د پلچانی چې وس پر جوړ دي ا لوچگان خدای لري چې نه په مرګ باندې نه په غلا باندې نه په شکنځلو باندې نه خپل د ځان پر عزت نه د بل نو بار لوچگان ور استي بار وای وس لای تر ازینو کنه نو لاس چې آزاد دوری هم دوری هم بس بړی می کړی دی ولا که وخال در سره وک شنه نه واکې مینه منی الله عز وجل وای الله ته په اخرت کې دا کار ام نه کیږي چې تلو پران پر لجامه کې جزد پلانوي پالتوی ام دونه ډنګان والا را سره دي دونه توپک والا را سره دي ارا څنګه وای ولا هم ینصرون ولا هم نه د دوه کسانو د پاره ینصرون له سرت کول کیږي د الله د یوې ملکی مقابله ګرځ جهان کولای شي او حال اچ پر دوجه خو خزانه مقرر دي نو دوغو مقابله به څوکي نو دغه څلور طریقې په دې دنیا کې چې په کار لویږي د چیش لپاره د مجرم د خلاصولو لپاره الله په دې کې ترهیب ودی ته ورکې ترهیب معنا بیره چې ته مجرمی ای بنی اسرائیل چې مجرم سوی اول د نعمتو څخه کار واخله هغه نعمتونه مې در په یاد کې چې در باندې کېړي مې دي ونه سه شکریا ادا کړ پر دغه قران ایمان راوړ پر دغه رسول کلمه وو که هغه نه کوي بیا نو ترهیب ور مخ کې چې بیا نو دغه ورځ په مخ کې ده چې په دې ورځ کې د څلور سره طریقې په کار نه چلیږي ورځ نن ده نن کار وکنه تر دغه ځایه پورې دا مضمون خلاص کېدای شي په خبره ته سپویر یو بل خبره چې دلته اوس ذکر شوې ده په سی آیت کریمه چې وایي ایلی بتلا په دا کې چې دی دایو سلو سلیبشتم آیات دی په دې کې یو اټه مهمه خبره ده دغه یو سلو سلیبشتم آیات څه چې ته وسونه شي بیا تر یو سلو د پنځوسم آیات پورې شي ځه تقریبا سلور کو دوام کوي په دې سلور کو غانو کې چې دی په دې چیر مجلس کې موږ بیا د خپل د پښتو پر لیول راواړو. تیر مجلس خو نو دا میاشت چې څه ویلي دا د دې څلوېښت قباحتونه په دې کې د یهودو نصاراو یو اغلزه خبره ده، هغه اغلزې چې ده د هغې اغلزې بیان الله پاک هغه جواب ورکوي، او جواب یې په داسې طریقه ورکوي چې دی هم په ځین کې کانیست چې په خدای د خیر شرات وویل. د دوی غټ سوال دی، هغه سوالونه خو د دوی رقم رقم دغه دوه سوال هلته غټ پیچلي پاتې دي. اوس به هم کېدای شي د دنیا په خلکو کې معنا تر اخرته کېدای شي د خلکو په زړه کې په اور ګرځېږي. نو د دې خبرې جواب الله اوږد جواب ورکوي، تفصیل ورلر وکړي. یو سل د پنځوسم آیات چې بیا راځي په هغه ورځې بیا تاسې یاد ساتي، زه بیا درته یاد کړم چې اوس د نن څه چې کوم مضمون شروع کېږي د دغه ځای چې ایذ ابتلا ابراهیم بیا تر هغه ځایه پورې چې اوس د خبرو د خبرې دا د یهودو د خبرې دا په اوس کنه وس د دې یو سوال داو په دا سوالو کې چې چرسی ویل بارل په دا قران کې دا نسخه څنګه راځي کداي سیس سپویات. نو که د نبی علی سلام کتاب د خدای د طرفه سی ول خدای نو کله خبر یری خو وار نه وره جاغه خبر چاشه د وږي کې دا چې نن دغه آیات دی سبا نو بیا بل آیات دا نسخه کیږي. خمرندار په کور کې ناس دی بارا دې دایو خبره چې ورس کړل بارا وایا دا نه وسی بدلی و نه صدا بارا دا منسوخ اسو پر دا نسخه باندې دی سوال درلو دی کې دای سیس په خبره باندې سر خلاص هغه د نسخه خبره چې و هم دلته تقریبا د دې د جرشمه معامله و آیات چې و یو سلو شپږم آیاتو چې ول ما ننسخ من آیه او ننسها ناتی بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. یو سلو شپږم نمبر آیاتو د دغه سوال داس اجمالی جواب خو الله ورکړی و الته پر هغه ځای باندې کېدای شي په خبره پوهېږي سوال یې څنګه کاوه ول دا نسخه په قران کې ولې راځي د آیات منسوخ شو دا منسوخ شو دا ایسته شو. نو خو معلومدار د خدای خبرې نه دي، خدای ته خسار پیدا خبرې معلوم دي خو هغه اصلي خبره بیا کوه معلومدار د ځانه جوړه یې الله پاک ول یا دا داسې نه دي چې زما په خاطر دا نسخه کول کېږي چې زما د مخه یو خبره پام مې نورته چې ښه خبره دا ده کمزوري مې کړې وروسته بیا ښه راپه یاد شي دا ستا د مزاج مطابق دی چې ستا مریض د مخه د دغه حکم نه و مناسب نن ورسره مناسب دی دا د هغه پر بنیاد ما ننسخ من آیت دا جواب ورکول سوی و مګر پوښتنه پیچلې پوښتنه ده په نن زمانه کې هم د خلکو په خلو کې پر لګرځي نو جواب اوږد جواب غواړي. دا یوه خبره. بله خبره دا د دوی پیچلې خبره چې کوله د اسلام په باره کې چې رسول الله علیه السلام مال مدینه شریف ته ولاړ شپاړس تر اوولس په روایت کال کې اختلاف راځي دوغه نه میاشتې بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه بیا قبله راواوښته وه کعبې ته په دغه باره کې هم دوی اخته وه ډېر کار یې کاوه بهره دا څنګه نبی دی چې خپله قبله ځینې ورکه ده قبله خو به نو یوه قبله وه بیت المقدس دې د ګردو نبیانو قبله هغه ده دی بېرته و کعبې ته وخوا ته مخ واړوه ولې د کعبې د بیت المقدس ولې خوا بدې شو. نو خو معلومدار د خدای د طرفه خبرې نشته خپل دماغ دې ګایې دې خوا ته سودا شي ګایې اخوا ته سودا شي لکه لیونی مخ پر غوړېدلې دي ولس میاشتې دې مخ سجده کوله دې طرف ته سجده کول وسې و اخوا ته کوي دا هم پیچلې سوال و د ډیرو خلکو چې ایمان یې ضعیفه وای کمزور یې په زړه کې دا ورګرځېده چې نو ښه وای پر تا نو څه فرق دی نو خو ګرده نبیانو دې خوا ته لمونځ کوه چې ولې دې خوا ته کوي تحویل د قبلې. نو دغه دوه سواله به په نظر کې پیسې ونیسي چې دا پیچلي وه او په دې شپاړس د دې څلوېښت شناعتو په ترڅ کې دا ذکر سوي وه جوابونه خو د ګردو دا پر اړې وه وسول د دغه سوال جواب هم الله عز وجل ورکړی و. دلته په دا اته دیرشم نه دیرشم کې چې و چې الله پاک ل ولله المشرق والمغرب په دغه آیات کریمه کې دلته و دغه یو سل پنځلسم نمبر آیات چې ولله المشرق والمغرب دا د قبلې جواب ورکړي چې مشرق و مغرب خو ګرده د اعلی د طرف دی په اینما تولو په سم وجه الله چې دی خو ته مخې کې دی خو ته کې خو الله تعالی او تعالی دی دا څه خبره ده چې تا ولې مخ دی خو ته کوسي ولې دی خو ته کې جواب ال تبار کو ورسو کنه لکه د نسخه دا چې ور کو ورسو وي د دېغه خبره دا امر کو ورسو وي مګر ما ول دا خو چې مجلس ختم شو ورسته خلک به ام فکر کوي په مجلس کې برا وي وای دغه خبره د غزک ډیره واړو یوای دغه پیچلی خبرې وي. نو د دوغه دوه پیچلو جواب سوي دی پر هغه سربیر اعلی وژد مضمون وړاندې کی څلور کو غاډي ګرد په دغه کې وړاندې کی څنګه وړاندې کی اول دا الله پاک د دې د سوا خبر وردی چې په ټولو نبیانو کې د بنی اسرائیل څخه پښتنه وکړه تر ټولو بزرگ غټ نبی څوک دی ابراهیم علیه السلام و سلام کله چې رسول گذشته و کې چې نبی علیه السلام لخته نه منې دا خو اخر زمان دی ابراهیم علیه السلام د ګردو نیکه دی هغه تر ټولو مشرف نبی دی د په ګردو نبیانو کې چې تیسی ایمان پر اور دی د یهودو د نصارا وس پښتنه کوي خبره درته وایي چې و خو د ګردو نبیانو پلار ول د بنی اسرائیل خو چې خود اسحاق علی السلام اولاد ده، خو اسحاق علی السلام د ابراهیم علی السلام زید، داغه سی یعقوب علی السلام پیدا سی، یعقوب علی السلام سی د بنی اسرائیل د دوله طریقې، نو د خود ابراهیم علی السلام سین کار نشي کوي. نو الله ورتوی چې ابراهیم علی السلام د کعبه باندې دی، د کعبه چا جوړ کړی د ابراهیم، نو شې چې د ګردو مستاد نه کګان هغه بزرګ نه ک جوړ کړی، نو دای چې وجه کعبه ته مخ ګرځي پرتا د بد ولې لګیش چلی ولی مخدی اخوات گرزی پا جواب تیسی پو یجی دی ابراهیم شرافت ورته بیانیش تای پرای ابراهیم و پیجنه دا یهود و نصارا و توی چیلا مچک مچک مکی رجتا ولی مخدی اخوات وارو دا دا چا جور دی دا مکه خود ابراهیم پا لاسو جور دی شه بل پر دی خبره بانی تخوا باده دا کعبه دا کعبه پا زیرت و علا ورته بیان که چی پا گردم زکر که دا کعبه بل افضل زیسته نو دی چی مخدی اخوات واری بیا پر تپسیش بانی سروشین که رجتا مخی ولی اخوات وارو پا زیلت دا پا زیلت بل پر دې ته بوس بوس کېږي دا کعبه دې خواته واړول دا نسخه ولې بخښې کراځي دا خبرې پر لدوري وېسته کې په دغه باندې ته د نبی علی السلام څخه خواباده د نبی علی السلام څخه ویل خواباده خدام د ابراهیم علی السلام المسیح دی سیدی ته د اسحاق علی السلام المسیح خدای د اسماعیل علی السلام المسیح دی خو په قوم بدل نه دی چې وسرمان چې ته دین او دین او کمسل دی زه اصل یم اسحاق علی السلام او اسماعیل علی السلام کې اصل او کمسل جوړی خو د ابراهیم علی السلام زمن ته پر چه شی بانی دور بیسته کیجه گوره دغه خبر وشته یه بانی کعبه چه ابراهیم دغه پزیلت بیانه یه ده کعبه پزیلت چه در تا بیانه یه ده پیغمبر علیه السلام نسل در تا بیانه چه ده که منزای سر اشرو دی ده اسماعیل علیه السلام ده نسل را اشرو دی چه برته ده ابراهیم علیه السلام المسیح کیجه او بل ده ابراهیم دعا در تا پیشی پجاراتون که سلور رو کوگانه که چه ابراهیم علیه السلام چه لاس پورته که کلا یواز اسحاق علیه السلام تا دعا وقتش پدوغه که نبیان را پیدا که یا لا پاک خورزما پا اولاده که نو اسماعیل علیه السلام ده اولادیت سنو وس که ابراهیم علی السلام یوازې خپل دغه زوی ته دعا کوله چې څوک دی چې اسحاق علی السلام دی نو يهودو به بره خوا بدوله چې د اسماعیل په اولاد کې نو بیا نبی ولې راځي ولا که زګر سره کلمه پور خو اسماعیل علی السلام چې لاس پورته کړی دی خپل ګرد اولاد ته دعا کوي او د اولاد دعا چې د الله پاک قبلې پک شي کې والا پاک الله ته ورته وای چې هو دعا دې قبول ده ستا په اولاد کې زنه بیان راولم چپ لزالم ما د نبوت اول شرط دا دی سړی به ظالم نه نو ښه یهودو تاسې خو در نور نبیان را وروسته ګردو په ظلم لاس پورې کړی دی چې یو ظلم دی ته پکښې کې ولاړې نو پله خو په تا کې خود نبوت ختم شو ولاړې و چا ته واوښتې د اسماعیل و خاندان ته واوښتې دا دلایل خلاص ما درته ووایه د دغه ځایه چې شروع سوه خبره بهر نو دا خبره ده اول د ابراهیم په زیارت څنګه بیانېږي تاسې غوږ ورته ونیسي و اذ هغه وخت در په یاد که ابتلا چې مبتلا یې کړي اخته یې کړي امتحان یې کړي ابراهیم ابراهیم علیه الصلاه والسلام ربه د رب رب چې دی په ابراهیم امتحان وکي به کلمات په یو څو کلمو طالبانو تیسته وای ګایګای ملایان په جلسو کې تقریر کوي دا زید دغه رقم براول و اذ ابتلا ابراهیم ربه ابراهیم ته پیش ورکی د ربه تور ته زوار ورکی په جسړی کافر کیږي کې قصدن ووای خود دغه مضمون برا دار او وتی چې ابراهیم علی السلام را ولار سره د خدای څخه امتحان واخستی په ایل برا ابراهیم سو رب چې منسوبه کې خو هغه مفعول به سو نو یو د خطرناک ځای او صفه تلاوت کې دا غ ځای دی ابراهیم به منسوبه وای دا مفعول به دی ربو به مرفوع وای غیر فاعل دی اگر چې سره او ابراهیم پر د مخه دی ولې خو صفته ابراهیم بیان دی نو اگر چې د مفعول حق دا دی چې مؤخر ذکر شي مگر چې صفته د رواني ژ دی مهم دی پر د خبر روان درمه د مخه ذکر کی و اذ هغه وخت در پیاد کې ابتلا چې امتحان واخست ابراهیم د ابراهیم څخه چا ربه رب دده به کلمات په یو څو کلمو یې امتحان ځنې واخست په یو څو خبرو باندې دا خبرې ورته کښې شولې چې که دغه خبرې وکړې بس نو کامیاب په دې خبرو کې نو چې دې تفاسیرو اختلاف کړی دي چا ډېر ساده ساده شیان بیان کړي دي لکه هغه لست پترت شیان چې دا نوکان بغچي کوي او دا د مثال په طور د خپل بریتونه به سره سمیه ژره به قبضه کوي نه دي دا د پزې پرېوله و د خولې پرېوله دغس شیان هغه نه دي مهم شیان چې و هغه دلته دا و چې ولیو به د خپل قوم مخالفت کوي ستا قوم که خوا به دي که خوشحاله دي که خوا به دي ته به د الله توحید پکښې کې اعلانه یې بله ښه پر لګېږي که بد پر لګېږي په مضمون په یږي دا ساده خبره نه ده اوس خو موږ په اسلامي ملک کې ګرځو لا چې په یو چا باندې د الله وحدانیت بیانوي ولې چې دماغ یې در خراب کړي دا چې یو چا په پیړیو پیړیو بته سجدې کړي په خپل کور کې په بتان پراتی ګرسره جوړیږي او الله پاک ورته به دا مخالفت کوي اعلان وکړو تازه بت پرستي نه کوم بل به ول مناظره کوي مناظره د نمرود سره مناظره وکړه په هغه کې چې معنا ست عرب څوک دی چاغه درې خبرې پکښې په تفصیل به بار راسي چې هغه د دول زما عرب خو خلک ژوند کوي او مړه کوي هغه نمر دراول ارسه به هغه یو سړی چې د خلاصو هغه اعدام کی چې هغه اعدام ورغی لکه بل کار خو زم کوم چې بیا دول زما عرب خو چې دل مرد جه خوره خېږي نو چې د بل خوره وخې جو ملامت کی دا د بچا مناظرې ته مرڅوک ځان چټنګ وره چې وسې عالم پیدا کی چې دا هغه بچا سره چې دی پویږي چې ولا کوم پرېږدي د نرز دی بیا څون ورته وي ولی خزمش پدین کی حکم دا غدی و افضل الجهاد کلمه حق عند السلطان الجائر تر طول جهاد افضل جهاد دا غدی چې بزالم پچا ته مخ حق خبره وکي د سنگر جات خو اسانه دی خو ستوپک دی پر چلاوای سی دی مرګ دی خو نو نیو نه خو ستاغم پد کی مشلی واځ خو دغه پتا کی نه مشلی یا دا چته پویږي چې زده د ولا کی اسلا وکم د چا ما ارچم کیرا کولای سم مگر حق خبره تو کی بل دغه عداله پاک د سواخ ولته بس سم د مزما پر جن مناظره کی د نمرو د سره بچا دی ته کی بیا وسه بل ول اور ته جو غرزی پر اور به صبر کی او دا غسه صبر پر وکي شو راردو کی اور ته پامن جنق کی جبرائیل رالی کومک دور تول زکو مک غارد د صورت ول هغه ول که حاجت لري د پدارفتار کول اما الیک پلا ورلتا چن لرم جبرائیل ته جواب ورکي جبرائیل بارورت وای نو خو الله پاک ته وځړه خو ورته اچینو دول علمه بحالي يكفيني من سؤال برندي ما نه ویني چې ته لاس کړو زه ته خوله کړو د محبت د دوستی دا وای سره کړی ده نو دوست چې دې زه ورته روان يم دغه ولا کړم چې ما ورته اچي الله ما خلاص خپل می خلاص کی زه نو ورته د دوستی دغه آلو نو بل دغه کلمه او پکښ چې پر اور به صبر کې بل بول هجرت خپل وطن کې خدا اور چوتی علا کز نه پات اس بل مهاجر خپل الاکا او خپل کور کلی پات اس د کور کلی پر شول هم اسانه کار نه دی دا خو نو یو نوم دی پلانې مهاجر دی پلانې مهاجر دی یو سره چې خپل زمانې واټ کلی چې د هیڅ اسره نه لري دغه ځا کاټ په شاور ته بالا کالی ځنی واخل زور دا تو مې نه در لاس سره ونسی پر دې کده چې یو روپ توخته ولارس مگر وہ ستال تا ادرس نہ دیو ارم زچیر اڑو سنگ کو سنگ خلق جس سنگ زما سرقی ہجرت دغه سے مسئلہ ده چې ار چا ہجرت کړی دی الله رب العزت دون عبادت هغه مهاجر تور کړی دی کدی سړیان سی واقعي فکر وکړي د دغه شکریا ولا کا ادا کی زی به تست په دخول محلو کې وشم د ما جر پسرای کی پاکستانی په کرایه پروت دی ته سم حساب ورته وکړي د ما جر پسرای کی د اخیر زمانه ما جر یبه ما جر په کوم ګناه ولړلې دی مگر دا الله بدلیه ته وګوره هغه سړی چې وایي زما ریکارد پوخ دی د 74 ثبوت لرم 74 ثبوت والا د مزدور دی د مزدور دی زه په بازار کې څه درو شم تجارت خانی دی د پاکستانان د 74 ثبوتونو چې لري د هغه ماجر د غې مزدوران دي کټه ور په خي چای ور په خي د تجارت چا خانه ور جارو کوي چې هغه ماجر ات ثبوت لاندې جلی یو شی جوړ کړی گزاره پکې دا د الله عز وجل د مهاجر سره دا د نبیان خصوصیت دی دا امداد دی دا د سر د جدا سر دا غایب نه د چې بل وخت حکایت درته کوم نو بل د هجرت خبر ورته کړو چې هجرت پکې بل خبر دا ورته کړو چې زمو برایل د مل ما اکرام پکې ابراهیم علیه الصلاه والسلام دغه نه مل بپالو چې مل ما برالې د پر کور چې بشي او هغه مل مانه ملایک چې راځي د خونه پیږې چې د امر لیکي پر گلګي ورته کباب سرخانی ورته ودره د خمر لیکي چې خوراک نه کاوه حتی واځي روړي ګسره نه خوړه دا او په پای کې دا خبرو چې ولزوی بالا لایه او د زی پاله له دوی کې ماغه حکم پر ځای کې کنه کې دا چې چړې نه پرې کاوه خو به چړې کار دوه خپل واس وکي الله او ابراهیم دا غسی امتحان وکړی دی وز دا غره کم سړی په ګرد ځان کې تیر شوی دی شنو د کعبه باندې خو دا ابراهیم دی نبی علی السلام مخ د بیت المقدس او کعبه ته واره واستا تنجا تل سوق چې کړی خو بعد به راو دا ولې او کعبه ته مخ کې خو الله خو باندې چې وګوره د باندې معنا جوړون کې بنا کوون کې خدا د ابراهیم جوړ دی کدا اس خبره ته متوجه اس سوار خو مونږ ته دی په یاد دی چې په تحویل قبله کې په چلی سوال لري ام په نسخه کې الا دا سوال دا رسې ته پکی و ای زا غ وخت فیاد کې ابتلا کې ابتلا کې امتحان کې ابراهیم ابراهیم ربه رب د بکلمات په یو خبر ا کلمات ما دا درته وویل فاتم نو ابراهیم پرکړه هو نه دا غرد خبري قال انی جاعلک للناس اماما د چې دا خبره پرکړه قال الا فاکرتول انی ز جاعل زګر زوم کيم کتا لناس خلق لره اماما امام دا سبق تر باندې ورجیږي ځنی کسان خز د کی واقعي فکر پکې پر دغه قاله یا درو مده غزا سبب بر د بل ورځ خیر سره وای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.